चलिए रुकू और आयतों के टाइटल की तरफ चलते हैं। रुकू नंबर 10 है, इसका टॉपिक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई। आप मुख्तलिफ तसल्लियाँ देखेंगे जिस रुकू में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जा रही हैं। आयत नंबर 31 31 जिससे ताल्लुक होता है उसी से मुलाकात का शौक भी होता है। इसी तरह आप इसको दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं, ताल्लुक टूटा, मिलने का शौक छूटा। ये आसान फहम, इसका दूसरा एक और नाम आप लिख सकते हैं। आयत नंबर 32 32 दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं या सब कुछ नहीं। आयत नंबर 33 इसके दो टॉपिक होंगे, अल्लाह के नबी को पहली तसल्ली, फिर स्लैश डाल के लिख लीजिए, हम जानते हैं कि इनकी बातें आपको गमगीन करती हैं। आयत नंबर 34 रसूलों को सताया गया, उन्होंने सब्र किया, फिर हमारी मदद आई। इन तीनों जुमलों के बीच में अगर आप एरो डाल लें तो तरतीब बताई गई इस आयत में। आयत नंबर 35 मोहब्बत भरी डांट, आयत नंबर 36 मुर्दे क्या सुनेंगे, आयत नंबर 37 अल्लाह कादिर है कि निशानी दिखाए लेकिन ये न मानेंगे। आयत 38 परिंदों की भी उम्मतें हैं। आयत 39 ये आयतों को झुठलाने वाले गूंगे और बहरे हैं। आयत नंबर 40 अगर तुम्हें अचानक अजाब पकड़ ले तो किसको पुकारोगे। आयत 41 बल्कि उसी को, और अपने झूठे सहारों को भूल जाओगे। बस जी, चलिए अब मकासिद लिखते हैं। इस रुकू को पढ़ने के बाद हम लोग انشاءاللہ تعالی یہ سارے ہدف حاصل کرنا چاہیں گے. پہلا مقصد ہے حق کے راستے میں پہنچائی جانے والی ایزاؤں پر صبر کرنا سیکھ سکے. اگلا مقصد ہے حق کے راستے پر جمے رہنا سیکھ سکے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے یقین کو سیکھ سکے. دعوت حق پر لبیک کہنا سیکھ سکے. عقل سے کام لینا سیکھ سکے.